Sasa baada ya kufahamu munkari, maana ya munkari, sawa, na vile vile tukafahamu umuhimu wa kuamrisha mambo mema na kukataza mambo maovu, sharti la yule anayekataza, ahlul ilmi wamekhtalifiana katika sharti moja na wamekubaliana katika masharti matatu. Sharti la kwanza ni al-islam, yule anayekataza lazima awe ni muislamu. Anayekataza munkari na anayeamrisha mema anatakiwa awe ni muislamu, asiwe kafiri, kwa sababu kwenye kukataza munkari na kuamrisha mema kuna kuutukuza Uislamu, sawa, na yule kafiri hawezi kuutukuza Uislamu. Kwa hiyo jambo hili la kwanza, sharti la kwanza lazima awe ni muislamu, sharti la kwanza. Sharti la pili ni at-taklif, yule anayekataza awe ni mukallaf, yani ni mtu ambaye amekalifishwa na sheria, yani sheria inambana. Kwa hiyo fala yajibu lisabii, si lazima kwa mtoto mdogo, wala lilmajnun, wala si lazima kwa mwenda wazimu, si lazima, yani kwa maana mtoto mdogo sheria haimbani afanye hii kazi, wala mwenda wazimu sheria haimbani afanye hii kazi, lakini inajuzu kwa mtoto mdogo kukataza munkar, na watoto watakiwa walelewe katika hilo jambo. Kwa maana akiona munkar unafanya kwa mtoto mwenzake, akamsemee kwa baba, walelewe katika hilo, katika malezi haya. Lakini sheria haiimbani kwamba lazima na yeye mtoto afanye dawa, hapana. Sharti la tatu ni alistitaa, kuweza uwe na uwezo wa kukataza huo munkari na kuamrisha hilo jambo jema, uwe na uwezo nalo, kwa sababu fattakullaha astata'tu, mcheni Allah kiasi ninachoweza. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amezungumza wazi, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati, akitoweza basi kwa ulimi wake, akitoweza kwa ulimi wake basi katika moyo wake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka swala istitaa, kuweza, kwamba je, una uwezo? Na hapa kuna tambihi, ahlul ilmi wanasema idha khafa almunkiru ala nafsihi wa malihi, yule mwenye kukataza yule, ikiwa uwezo yuko nao lakini akaogopea nafsi yake na akaogopea mali yake, au khafa mafsadatan a'zama min mafsadati almunkar, au akaogopea ufisadi mkubwa zaidi ya ufisadi wa ule munkar, sakata alwujub, wajibu utaporomoka maa wujubiha, pamoja na kupatikana ile istitaa, lakini uwajibu pale utaporomoka. Fayakunu wujudu listitaati ka adamiha, inakuwa kupatikana istitaa ni kama vile haipo. Kwa istitaa inaweza ikawa ipo, lakini wewe unaogopa kwamba nikisema hapa nitapigwa, kaa kimya, chukia katika nafsi. Na hizi daraja za kuondoa munkari, kuondoa munkari kwa mkono ni kwa yule mwenye mamlaka, mwalimu kwa mwanafunzi, bosi kwa mfanyakazi, mme kwa mke wake, baba kwa mtoto wake, mtawala kwa raia wake. Sasa wewe kwa mke wako pia istitaa inaondoka, kwamba wewe mke wako anafanya mambo mabaya halafu unakaa kimya, hauwezi kuzungumza. Ukiulizwa unaambia alistitaa, katika masharti ya kuondoa munkar istitaa inatakiwa iwepo, uwezo wa kufanya hivyo uwe nao. Ina maana wewe kwa mke wako huna uwezo, anaogopa atanipiga au nitakosa baadhi ya vitu. Na kuna watu wengine waishaambiwa na wake zao kwamba ukiingia hapa ndani mambo yako ya dini dini yache huko huko nje, sitaki kusikia masala haya wala hadithi za Mtume hapa. Sawa Maadija, nikubali. Kimya, huyu ni uduyufu, sawa, sababu tayari wewe ulishapewa mamlaka, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, onyesha ule wanaume wako mbele ya mke wako. Na ndio maana wakasema kuna mwanaume na kuna mtu ana jinsia ya kiume. Kwa hiyo sakao wewe ukawa ni mtu ambaye una jinsia ya kiume tu, lakini sio mwanaume. Ili uwe ni mwanaume ni lazima uonyeshe ule wanaume wako kwamba mimi ni mume, mimi ni mume, yani mimi hapa ni mume katika hii nyumba, na mimi ndiye baba. Hili halifanyiki. Kama ni harusi, kama huyu mtoto ni wa kwangu mimi, hapa hakuna bei koko wala hakuna mdundiko. Sasa yeye kidume alete mdundiko wake, atatia adabu. Ukizungumza haya maneno mbele ya familia yako, kuna mtu anaweza kukupandia juu, nyumba yako, binti yako, mke wako. Sasa hapa istitaa ipo, usije ukajidai ya kwamba katika masharti tumesoma kule, katika masharti ya kuondoa munkari lazima ipatikane istitaa, lazima uweze. Uweze ni katika wale ambao wewe una mamlaka nao, lazima utumie nafasi yako. Lisani, ulimi, kuzungumza sasa ni kwa wale ambao hawana mamlaka, lakini uwezo wa kuzungumza wako nao, kama vile maulama, mashekhe, maduati, sawa, wakatumia nafasi zao kukataza yale mambo mabaya. Sasa ikishindikana kabisa, kwa maana ya kwamba jambo limekuwa ni zito, basi uchukie katika nafsi yako. Kwa katika sharti la tatu ni nini? Istitaa. Lakini hii nukta niliyozungumza hapa kwamba ikiwa mtu ataogopea nafsi yake au kaogopea mali yake, watu wanatolea mfano kama vile mtu ameingiliwa na majambazi katika nyumba yake, yeye hana mazoezi mwenzangu na mimi hapa, amejikalia jikalia tu, kaja mtu na kidispisi chake tu, anamwambia tu apesi, hawezi hata kupambana naye, na anaamini ya kwamba sina uwezo huo. Ya nini bana? Muulize, wataka nini wewe? Bana, nataka hiki na hiki, achukua. Pale hauambii kwamba wewe ni sisita. Hapana. Pale umeangalia wewe kwamba sina uwezo, na umeogopea nafsi yako, umeogopea mali yako, jambo limekwisha. Lakini kama unaamini ya kwamba mimi nina uwezo kupambana naye huyu, pambana. Na ukifa utakufa hali kwa nani? Shahidi. Ama sharti ambalo ahlul ilmu mikhtalifiana ni al-adlu, uadilifu. Hili ahlul ilmu mikhtalifiana baina ya ahlu sunna na mu'tazila na baadhi ya makundi mengine kama vile mashia na wengineo. Ahlu sunna wao wanasema si sharti la kuondoa munkari lazima yule anayeondoa munkari awe ni mwadilifu. Si sharti hilo, hakuna sharti hilo. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى نسمه في وليس من شرط الناهي أن يكون عدلا عند أهل السنة نسيكة كما شرط يمكتزاج ومكوسا أو نموادلف موادلف كما نمتوان بي مشامونغو يعني يبقوا مشامونغو لو وزقوا كتزا مكما باي هكونا شرطه له خلافا للمبتدعة تفوت نوت وبدع حيث تقول وهو نسيما لا يغيره إلا عدل منكر سندوليوه يسبقون نمتوان بين المدلف وهذا ساقطون نجابوين من يكبرموك فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق كسباب ودلف نجاب لنكذبتي وكفيهم بوشاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس نجابو لكم رشميما نكتزم أوفو نلن يكويني قوات ووت فإن تشبه والنهي عن المنكر عام في جميع الناس نلن يكويني قوات ووت كيشا الإمام القرطبي أكتج آية. Ikiwa mathala mtu atakuja kuuliza mathalan Allah anasema ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, akitoa hii aya au akisema ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. mtu akileta na akija na dalili kama hizi sawa, qila lahu, ataambiwa inma waqa'a dhammu ha huna ala irtikabi ma nuhiya anhu la ala nahyihi anil munkar. Ataambiwa kwamba hapa pamepatikana kusemwa vibaya, ala irtikabi, juu ya mtu kufanya ma nuhiya anhu, yale ambayo yamekatazwa, la ala nahyihi anil munkari, haya maandiko hayakuja kukataza kufanya, yani kukataza mambo mabaya. Chini nimeeleweka hapa au nivuruge maneno? Al-Imam al-Qurtubi anaelezea kwamba kuamrisha mema na kukataza mabaya, si lazima mtu huyu awe ni mwadilifu. Si lazima, hata mtu ambaye anayefanya maasi anatakiwa pia naye amrishe mema. Ikiwa mtu ataleta dalili, mbona Allah amesema ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, na aya Allah anasema atamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum antum tatluna al-kitaba fala taqilun. Akileta aya hizi ataambiwa ya kwamba hizi aya zimekuja kumsema vibaya yule ambaye anayeamrisha mambo mema, sawa, anayekataza mambo mabaya, alafu yeye akawa anayafanya. Lakini aya haijakataza kwamba huyu asikataze haya mambo mabaya. Hapo nimeeleweka? Aya imekuja kumsema vibaya yule anayefanya hili jambo, kwamba yeye anasema msizungumze uongo, afiye ndio Mungu wa kwanza, msifanye jambo fulani afiye anafanya. Hii aya inamsema kwamba hichi kitendo ni kitendo kibaya anachokifanya yeye, lakini aya hii haimkatazi ya kwamba yeye akaikinya sizungumze yale mambo. Ndio maana wewe akija mtu mlevi kalewa, akakwambia shehe, muda wa swala umefika, nenda kaswali, ukasema hamna, tumwenyewe mlevi wewe, utapata madhambi sababu ushakumbushwa tayari. Sawa, unatakiwa utii lile ambalo umekumbushwa, alafu yule mlevi yule atabakia yeye na nini? Na dhambi lake la ulevi, japokuwa yeye atasema vibaya na ataadhibiwa siku ya Kiyama kwa kusema yale ambayo hayafanyi. Kwa hiyo hapa si ule mlango wa kusema ya kwamba chukueni maneno yangu na acheni vitendo vyangu, hapana. Shekhe ni mshirikina, si ndio? Akasimama katika khutuba ya Ijumaa akapiga vita shirki. Shirki haifai, jambo baya sana. Afu nyinyi waumini wa msikiti mmekaa, usindo mganga huyo. Yeye kuwa mshirikina halafu akasimama kukataza ushirikina, si sababu ya nyinyi kuendelea kuwa washirikina. Tayari ameshawafikishia ujumbe kwamba chaini ushirikina, kwa hiyo wewe unatakiwa uache ule ushirikina. Alafu yeye sasa atakuja kuadhibiwa siku ya Kiyama kwa nini alikataza mambo ambayo yeye anaendelea kuyafanya. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa hiyo masharti ya kuondoa munkari yako mangapi? Manne. Moja, ahlul ilmu mikhtalifiana, na matatu mikubaliana: Uislamu, taklif pamoja na nini, alistitaa, uwezo, Uislamu na mtu kuwa analazimisha kufanya mambo na sheria. Yani kwa maana taklif ni mtu ambaye mibaligh, sawa, na jambo la uadilifu maelezo yake ni hayo. Jambo la mwisho ambapo ni jambo la nne, sharti la munkar. Ili wewe ukataze munkari, wewe sio unakataza munkari, tumeshafahamu munkari, sawa, umuhimu wa kuondosha munkari tumeshafahamu. Tumeshafahamu masharti ya yule ambaye anayekataza, anatakiwa awe na masharti gani, akitimiza masharti hayo ni lazima akataze. Kwa maana sisi sote hapa masharti hayo tuko nayo, kwa maana sisi ni Waislamu, sisi hapa ni mukallafun, tumeshabalighe. Kama kuna watoto hapa, jambo hili haliwahusu, na istitaa tuko nayo, na istitaa ni kutokana na kila mtu na mahala pake. Sasa tumalizie kwa kujua munkar. Tunakataza mambo sasa. Masharti ya munkari, ili utimie munkari yako manne. Sharti la kwanza, an yakuna almunkaru munkar, ule munkari uwe ni munkari kweli, isiwe ni vitu ambavyo wewe unabahatisha bahatisha. Wewe unaukataza, wewe unaikataza ule munkari, ule uwe ni munkari kweli. Na hapa kuna tambihi muhimu sana kwamba sisi tunatakiwa tukataze munkar, na ahlul ilmi wakatafautisha baina ya munkari na maasiya. Kuna kipindi munkari si maasiya, lakini maasiya ni lazima itakuwa ni munkar. Maasiya ni jambo, maasiya ni ule munkari umefanywa kisha wewe ukaandikiwa madhambi, inakuwa ni nini yale? Maasiya. Ikiwa munkari utafanywa na dhambi halikuandikwa, wanakuta hii si maasi. Na ndio maana wakasema kwamba wote tukao ukatazi nini? Ukatazi munkari. Sio katika munkari hapo yanapatikana maasi na ambao sio nini? Si maasi. Mfano anasema man ra'a sabiyan au majnunan yashrabu al-khamr, atakayemwona mtoto mdogo au mwenda wazimu anakunywa pombe, haya si maasi. Sawa, sio nini? Sio maasi, sababu hapati dhambi. Au raa majnuna yazni majnunata, kaona mwenda wazimu wa kiume anamzini mwenda wazimu wa kike, wote hawapati dhambi pale. Lakini lile walilolifanya wao ni munkari ama sio munkari? Ni munkari lile. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tukataze munkari, hata kama katika munkari huo hakuna dhambi. Kwa hiyo mtoto akitukana mkataze, sawa. Mtoto akisema uongo mkataze. Hawaandikiwi madhambi hawa, lakini mkataze, kwa sababu huyu akikuwa na tabia hii akifikia hatua ya kuandikiwa madhambi, sawa, atakuwa mshozoea huyu munkari kufanya. Watoto wazoeshwe kusoma Qur'ani, kufanya adhkari, kuvaa hijabu. Lakini mtoto mdogo akitoka kavaa taiti, anapata dhambi? Hapati dhambi, sababu mtoto mdogo ye sheria haimkalifishi. Na ndio maana anaweza katoka zake nje, sio aje kavaa taiti tu, yuko uchi kabisa, wala ana tahabari. Na vile vile mwenda wazimu kichaa kimempanda, akaanza kutukana, tukana, tukana, hapati dhambi. Kwa hiyo sharti la kwanza la munkari, an yakuna almunkar munkar, munkari uwe ni munkari, hata kama ndani yake hakuna dhambi. Madam ni munkar, jambo hilo likatazwe, sawa. Ima iwe ni dhambi dogo, ni munkari mdogo, au ni munkari mkubwa. Sharti la pili, an yakuna maujudan, munkari uwepo, ule munkari uwepo, ndio unatakiwa ukatazwe. Munkari ukiondoka, unabidi utoe nasaha. Faman faragha min shurubi lkhamri mathalan, mtu ambaye amemaliza kunywa pombe, falam yunkaru alayhi, haizi na kukatazwa. Amekunywa pombe, imeshamkaa kichwani, utamkataza? Hana akili. Kwa utamwacha pombe zake ziishe, atakapoamka sasa utampa nasaha na kumpa mawaidha. Kwa hiyo yale makosa ambayo tayari yameshafanywa, ahlul ilm anasema yatatolewa mawaidha kumtisha yale ambayo aliyoyafanya na kumtahadharisha sirudie tena. Ama kipindi anafanya pale, wewe ukimwona mkataze. Ama baada ya munkari kuondoka, hauwezi tena kuuondoa sababu tayari wenyewe haupo. Lakini hapa vile vile ahlul ilm wanasema iliyokuwa bora zaidi, utakapomwona mtu anafanya munkari na ukajua ya kwamba amefanya munkari, basi msitiri, usimtangaze kwa watu, usimtangaze kwa nani? Kwa watu, kwa masharti mawili. Itapokuwa yule ambaye anaifanya lile kosa asili yake si mfanyaji wa lile jambo, na ni katika watu wenye heshima katika jamii, basi wewe msitiri na mwite pembeni umnasihi, bwana wewe jana nimekuona unavuta sigara, hivi ilikuwa ni wewe au ni macho yangu tu? Shehe, ilikuwa ni mimi. Unajua bwana, nilikuwa ninatafakari hii sigara ina ladha gani, kwa nikaona hebu niioje kidogo tu, kwa nimekosea bahati mbaya. Ikawa kwamba alivuta sigara yake kwa siri, na wewe ndio ukawa umemuona na hakuna mwingine aliyemuona, kaa kimya, kaa kimya, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Mwenye kumsitiri muislamu mwenzake, Allah atamsitiri siku ya kiyama. Na ndio maana hata katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa wale baadhi ya wazinifu wakienda kwa mtume, mtume anamwambia stiri nafsi yako, stiri nafsi yako. Hata yule Maiz alipopigwa mawe, mtume aliambiwa ya kwamba Maiz, kuna mtu alikuwa akimshawishi kuja kwako. Mtume akamwita yule mtu akamwambia, kwa nini uko namlazimisha aje, ungemwacha? Kwa maana mtu akifanya dhambi halafu kalile dhambi halijajulikana, au lile dhambi alilolifanya lile si mfanyaji, ameteleza bahati mbaya, wewe uliyejua hilo dhambi msitiri, kaa kimya. Lakini hivi sasa likitokea mzee bahati mbaya umeteleza, utakoma yes, anjifanya shehe, hamna kitu pale, salafi salafi nini, jini shenzi tupule, nini maneno mengi, maneno mengi. Lakini kiangalia historia ya yule mtu, asili yake si mfanyaji wa yale mambo. Kwa hiyo ahlul ilmu wanakukuteza hilo jambo, kwamba ikiwa dhambi limefanywa na limefanywa kwa siri na yule mfanyaji hakujulikana, au wewe ukamjua na asili yake si mfanyaji wa yale mambo, basi wewe msitiri. Lakini kama ni mfanyaji wa yale, ndio tabia yake, anatakiwa atangazwe na atahadharishwe. Umeelewa? Sharti la ngapi hilo? Ah, la pili. Sharti la tatu, an yakuna almunkaru dhahiran bila tajassusi. Munkari uwe ni dhahir, sio wa kuchunguza chunguza. Hakuna tajassus wala tajassasu, msichunguzane, isipokuwa tu kwa wale watu wa hisba, yani wale watu ambao wamepewa mamlaka na utawala kwa ajili ya kuangalia usalama. Hawa wanaruhusiwa kuchunguza baadhi ya vitu, mathalan labda serikali imeleta watu kwa ajili ya kuchunguza ni nani ambaye anauza madawa ya kulevya, wakaanza kufuatilia kuingia katika nyumba za watu, hawa wanaruhusiwa. Lakini wewe Muislamu wa kawaida huruhusi kunichunguza mimi, kwamba mimi nimekaa na simu yangu hapa, anaongea anacheti na nani yule, anacheti na nani, itakuwa anacheti na mwanamke yule, haya kuhusu sawa, haya nini, haya kuhusu wewe. Umenikuta mimi nimesimama, au umemkuta Muislamu wako kasimama mahala fulani penye giza giza, kapita pale ukamuona kasimama pale, ukaenda zako, ukaingia na wasiwasi, ukaingia nani na wasiwasi, hayakuhusu wewe, endelea na mambo yako. Na yule ndugu yako ambaye amesimama pale akihisi ya kwamba huyu atakuwa ameshamdhania dhana fulani, basi anaruhusiwa kukuita kukwambia, pale namsubiri mke wangu bana, amekuna nyumbani kuchukua chombo, tunakwenda kununua chakula pale, maana katika ile nyumba ile kuna mabinti pale wamejilegeza jilegeza sana, Kwa hiyo asije akahisi kwamba labda mimi nimesimama hapa ninawasubiria hawa mabinti wa watu hawa. Ah, ninamsubiria mke wangu. Na hapa vile vile tahadhari, watu wajiepushe na mambo ya nini? Ya shubha. Wewe unataka kununua soda, unataka kununua maji, lakini uende kununua maji ba. Unatoka ba na chupa yako ya maji. Wewe unataka wapi kununua maji? Eh? Sasa ukituhumiwa pale usimlaumu mtu. Umeshaelewa? Lakini kuchunguzana, wewe ukaanza kumfuatilia mtu. Sawa? Hii biashara kaitoa wapi? Yeye mkopo alichukua ni wa riba au sio wa riba? Huu mtaji alikuwa nao ni wa wizi au wa halali? Hayo hayakuhusu. Ili ujue baadaye uanze kufanya nini kuondoa munkari. La. Katika masharti ya munkari inatakiwa fanye nini? Iwe ni dhahira. Munkari uwe dhahiri, sio wa kuchunguzana. Na watu ambao wanaruhusiwa kuchunguza ni wale ambao wamepewa mamlaka na sheria, wamepewa mamlaka na serikali. Na sharti la mwisho, an yakuna ma'luman bighayri ijtihadin ay muttafaqun ala nakaratihi, huwa munkari huwa ni wenye kujulikana, sio wa ijtihadi, kwa maana huwa ni munkar muttafaqun alayhi, yani wanaochuoni wameafikiana ya kwamba hili ni dhambi. Ama jambo ambalo ahlul ilm wamekhtalifiana kwamba kuna wengine wanasema ni haramu, wengine wanasema si haramu, wewe huruhusi kulikataza. الإمام النووي في شرح صحيح مسلم نسيما ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه كيش ونوشوني هو ونكتاز موجة وموجة ما أبو أنبايو كون إجماع دانياك. أما المختلف فيه, أما من أبو أنبايو يعني اختلاف دانياك, فلا إنكار فيه, هكون كتاز دانياك, لأن على أحد المذهبين وشباب juu ya moja madhhabu mbili, kullu mujtahidin musibun wa hadha huwa almukhtar wa inda kathirin min almuhaqqiqin, kila mwenye kujitahidi mwenye kupatia, na hii ndio kauli iliyochaguliwa mbele ya wengi katika wanachuoni wa hakiki wa mambo. Wa ala almadhhab alakhar, na katika madhhabi mengine, almusib wahid, mwenye kupatia ni mmoja, walmukhti'u ghayru mutaayyan, na aliyokosea hajaainishwa. Ghayru mutaayyanun lana wal ithmu marfu'un anhu, na dhambi lini kuondolewa kwa kiyeye. Kwa hiyo munkari ambao unatakiwa ukatazwe ni munkari ambao ni muttafaqun alayhi. Mfano liwati ni muttafaqun alayhi, au kuna ikhtilafu kwamba hivi liwati yafaa ama haifai. Pombe, riba, kukaa faragha na wanawake, eh? Kufanya zinaa, kunywa pombe, kutukana, ni mambo ambayo ni mutafakuna alayhi, ni mambo ambayo ahlul ilm wamekubali kwamba haya ni haram. Likipatikana jambo ahlul ilm wamekhtalifiana kwamba hawa wanasema ni bid'a, mwingine anasema si bid'a, hii ni sunna, yeye ni khilafu sunna, anasema hii ni haram. Sasa hii sio haram. Ikipatikana jambo kama hilo, basi wewe huruhusiwi ukamkuta mtu mmoja anafanya hilo jambo ukamwambia munkari huu unafanya, hapana. Na utakuta hayo masala haya mengi ni katika masala ya kifiqh, katika hukumu mbalimbali, eh? Mfano suala la kudhihirisha bismillahi katika swala, hawezi kusema kwamba ni munkar, sawa? Kwa sababu tayari kuna ikhtilafu ndani yake, ima ikhtilafu ina nguvu au ina nguvu ikhtilafu ndani yake. Na yule ambaye amebainikiwa ya kwamba kauli hii ndiyo yenye nguvu, yeye anatakiwa ifanyie kazi, alafu amfahamishe mwenzake, lakini asimlaumu mwenzake ambaye hajamfikishia kwamba mbona hufanyi kazi kauli fulani. Sasa mimi sijui kauli hiyo, ndugu zangu. wanafunzi wenzangu, nikimalizia hadhara wangu huu, sisi ni binadamu na sisi ni wakosaji, na kila mmoja kati yetu sisi hapa kuna madhambi anayafanya. Hakuna hata mmoja hapa anaweza kusimama bwana mimi hapa sifanye dhambi lolote. Hakuna. Sasa nasaha zangu kumalizia mhadhara huu, ukifanya dhambi, ukifanya dhambi, kwa hiyo hapa mimi nishafanya dhambi hapa, usimtangazie mtu, kaa zako kimya na umwombe Allah kustiri. Sawa? Tusiwe ni katika wale ambao wanajisifu kwa madhambi, na madhambi ni mengi. Hata utapeli pia ni dhambi. Wewe umekaa mjini muda mrefu, wakaja watu wale wakuja wale, kaja kuja, ukiangalia tu sura kwamba huyu ni wakuja, huyu si wa mjini, huyu kampiga changa la macho, laki yake tano yote akakupa wewe, ukamwambia nisubiri hapa nikuletee pasipoti yako, kasubiri hapo Kenya zako, huyo safari umefika huko mbele, unaweza kujisifu. Watu wengine bana, ukija mjini unakuwa uje kwa tahadhari. Watu tunaishi kwa akili, sawa nini? Kuna mpumbavu mmoja nimemweka pale pembeni, anasubiri pasipoti yake, acha atasubiria tu. Sasa hii haifai, na hili watu wengi wana tabia hiyo, akishamtapeli mtu, akishamdhulumu mtu, amekunywa pombe, amefanya mcheza kamari, ameshinda, basi anajisifia juu ya yale madhambi. Sasa wewe ukifanya dhambi usipende kujielezea. Al-Imamu Al-Qahtani katika nunia yake kuna maneno mazuri ambayo mimi nitamalizia kwa kuyasoma katika ule mukaddima, alipokuwa kijielezea yeye akaelezea neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Katika jumla maneno aliyosema, akasema hivi: wa zara'ta li baina alqulubi mawaddatan wal 'atfa minka bi rahmatin wa hanani wa nasharta li fil 'alamin mahasina وسترت عن أبصارهم عصيانا وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخوانا والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني والأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني. Anasema Imamu Al-Qahtani akielezea neema ambazo Allah kampa, anasema wazarata li baina alqulubi mawaddatan, na ukapandikiza kwangu mimi baina ya nyoyo mapenzi, watu wakawa wananipenda sana mimi. Wala atfa minka, na upole ni kutoka kwako. Birahmatin, kwa rahma. Wa hanani, na upole na huruma. Wanasharta li, na umetawanya kwangu mimi, fil alamina, kwa walimwengu, mahasina, mambo yangu mazuri, watu wananifahamu mimi ni mtu mmoja mzuri, mcha Mungu, safi kabisa. Lakini wasatarta, umesitiri, an abisarihim, kwenye macho yao, isiani, ule uwasi wangu, hawajui kama mimi ni mshenzi, hawa hawajui hawa, lakini mimi ni mshenzi kupita maelezo, lakini wananiona mimi ni mcha Mungu. Yes, umenistiri hivyo ya Rabbi. Kisha akasema Imamu Al-Qahtani, waja'alta dhikri, na umejalia utajo wangu, fil bariyati shai'a, kwa viumbe umeenea kila mahala ukienda fulani, kila mahala ukienda fulani, hatta ja'alta jami'ahum ikhwani, mpaka ukawafanya wote hawa ni ndugu zangu mimi. Kisha akasema wallahi, na apa kwa Allah, law alimu qabiha sarirati, lau hawa wangefahamu ubaya wa mambo yangu ya siri, yale ninayofanya kwa siri, wangefahamu, la aba salama alayya man yalqani, angekataa kunitolea salama na ikutana na mimi. Lakini umeficha, hawa jamaa wananiona mimi ni mtu mzuri, hawa wakifahamu ubaya wa matendo yangu, hakuna hata mmoja atakayenisalimia, wala aradhu anni, na wangenipuuza mimi, wamallu suhbati, na wangechoshwa na ule usuhuba wangu, ule urafiki wangu ungewachosha wao. Wala buutu baada karamatin bihawani, na ningerejea baada ya karama ule ukukejimiwa kule, bihawani kutezwa na kudhalilishwa. Lakin satarta maajibi wa mathalibi, lakini Mola wangu umestiri aibu zangu na makosa yangu umestiri. Wa halimta an sakati wa an tughyani, na umefanya upole kule kuporomoka kwangu na ule uwasi wangu. Haya maneno mazuri kabisa haya Imamu al-Qahtani, ni katika wanaochuoni wa ahli sunna, ameandika nuniya, na haya ni katika maneno ambayo anaonyesha kwamba mimi pamoja kwamba watu wananiheshimu na watu wananipenda na watu wananithamini, lakini mimi nina mapungufu. Haya mapungufu nilionayo haya watu hawayajui, lakini siku wakiyajua itakuwa balaa. Sasa anamwomba Allah aendelee kumsitiri hivyo hivyo, na wewe waonekana ni mtu mzuri, sawa, kwa sababu huku kwetu hata kivaa kanzu tu ustazi, ukivaa kanzu tu ustazi naonekana ni mtu wa maana kabisa, kumbe hakuna tapeni kwenye kampuni hiyo kama wewe. Wafaafaa tu vikinzu kanzu vyako, lakini muongo kupita maelezo. Sasa ukisimama usiku ukiwa unaswali katika dua zako, muombe Allah kustiri hivyo hivyo, kwa sababu siku Allah akikufichua utatafuta mahala pa kwenda. Huu ndio mwisho wa mahadhara wangu, maneno yamekuwa ni marefu, lakini ujumbe umefika, umuhimu wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Vile vile tumefahamu masharti ya kuamrisha mema na sharti la kupatikana huo munkari. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Mambo ya kuhusu aya kuhusu, basi ni jibu baya lakini ni zuri sana la mkato ambalo haturudie tena kukuuliza. Tambihi kwamba sisi hapa wengi historia zetu si nzuri, sawa, sababu hii dini wengine imewakuta katika hali ya utu uzima, ushafanya mambo mengi sana. Kuna wengine anakuambia mimi hakuna dhambi kubwa yoyote ambayo sijaifanya, dhambi zote nishafanya mimi. Sasa wewe muulize moja tu, aye nishafanya hiyo, nishafanya hiyo, sawa. Paka nikwambia mimi mpaka maalbino wote wale ishapita kule. Sasa ni hivi, ikiwa jamii unaishi nayo haikujui, ushanielewa, hawala haijui historia yako kunyuma ulikuwa vipi, usielezee watu mambo yako, wala usithubutu, yani wekaza kukimia, sio kukaa bana mimi bana enzi zangu kabla sijapata dini. Ha, hivyo sasa ni kujifedhehesha. Allah amekustiri, sasa wewe utakao kujifedhehesha wewe mwenyewe, wewe kaza kukimia kimya, na ukikutana na wale ambao sasa wanakujua, huu kaya ustadhi naye huyu, hawa tuliweza kwa kimya tu kwamba Allah ndiye amekuongoza, basi ushaelewa. Hey, watu wasipende kuelezea yale ambayo waliyafanya kule nyuma halafu watu ambao wanaishi nayo hawafahamu. Huyu ilikuwa ni kama vile sehemu tu ya kumalizia muhadhara wangu. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك